4. Так я довідався про ще одну важливу річ. Його рідна планета завбільшки десь із хату. А втім, це й не так уже мене здивувало. Я добре знав, що крім таких великих планет, як от Земля, Юпітер, Марс, Венера, уже давно названих, є сила інших. І між них такі маленькі, що їх нелегко побачити навіть у телескоп. Коли астроном відкриває таку планетку, він дає їй не ймення, а номер. Називає, скажімо, астероїд 3251. Я маю всі підстави думати, що планета, з якої прилетів маленький принц, це астероїд Б612. Цей астероїд бачили лише раз. 1909 року його помітив у телескоп один астроном турецький. Астроном доповів тоді, навівши усі докази про своє відкриття на Міжнародному астрономічному з'їзді. Але він був одягнений у східні шати, і йому ніхто не повірив. Отакі ті дорослі. На щастя для астероїда В612, султан турецький звелів своєму народові під страхом смертної кари носити європейське вбрання. 1920 року астроном, тепер уже в чепурній парі, знову доповів про своє відкриття. Цього разу з ним погодилися геть усі. Я розповів вам такі подробиці про астероїд В612 і навіть назвав його номер, усе через отих самих дорослих. Дорослі полюбляють цифри. Коли розповідаєш їм про свого нового приятеля, вони зроду не поцікавляться найістотнішим. Зроду вони не спитають, а який у нього голос, які ігри він любить, чи колекціонує метеликів? Натомість питають, скільки йому літ, скільки у нього братів, скільки він важить, скільки його батько заробляє. І потім гадають, що вже знають людину. Якщо скажеш дорослим, я бачив гарний будиночок цегляного кольору, на вікнах герань, а на даху голубів, вони не можуть уявити його собі. Їм треба сказати так. Я бачив будинок на 100 000 франків. Тоді вони вигукнуть. Яка розкіш! Отож, коли їм скажеш, маленький принц справді існував. Ось вам докази. Він був славний. Він сміявся і хотів баранця. А як тобі хочеться баранця, то ти існуєш. Коли їм скажеш так, вони лише знизять плечима і назвуть тебе дитиною. Але якщо скажеш їм, планета, з якої він прилетів, астероїд В612, це їх переконає. І вони дадуть спокій. Не в'язнутимуть із розпитами. Отакі ті дорослі. Не треба на них сердитися. Діти мають бути до тих дорослих вельми поблажливі. А ми ж бо розуміємося на житті. І ми, звісно, не дуже зважаємо на ту циферію. Я залюбки почав би цю повість так, як починають якусь казку. Почин би я вивів такий. Був собі маленький принц. І жив він на планетці, трішки більші від нього самого. І дуже тому принцеві хотілося мати друга. Ті, хто розуміється на житті, відразу побачили, що все це щирісінька правда. Я зовсім не хочу, щоб мою книжку читали лише для розваги. Мені стає дуже боляче, коли я згадую свого маленького приятеля і розповідаю про нього. Уже минуло 6 років відтоді, як він зі своїм баранцем покинув мене. І я силкуюся розповісти про нього, щоб не забути його. Живий жаль бере, коли забувають друзів. Не кожен має друга. І я можу стати таким, як дорослі, котрі нічим не цікавляться, окрім своєї циферії. От я ще й тому купив коробочку з фарбами та олівці. Нелегко в мої літа знову братися до малювання, якщо за все життя лише й зобразив, що удава в натурі та в розрізі. Колись там, у 6 років. Я, звісно, намагатимусь якнайліпше передати схожість. Я зовсім не певен, що мені з цим пощастить. На одному малюнку виходить вдало, на іншому портрет зовсім не схожий. Я можу схибити і щодо зросту. Ось тут маленький принц завеликий, а он там він замаленький. Я вже вагаюся, згадуючи барву його одягу. Тож мазюкаю і так, і сяк на умання. Можу зрештою помилитися і в деяких важливих подробицях. Ви мені даруйте. Мій приятель ніколи мені нічого не пояснював. Певне гадав, що я такий самий, як і він. Але я, на жаль, не вмію побачити баранця крізь стінки ящика. Певне, я трохи скидаюся на дорослих. Очевидно, дещо постарів.